Uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Hamburg houdt een gewapende man al bijna 10 uur zijn 4-jarige dochter gegijzeld. Hij zit samen met zijn dochter in een auto die hij naast een vliegtuig heeft geparkeerd. De politie probeert te onderhandelen met de 35-jarige gijzelnemer, die zelf van Turkse komaf is. Hij wil met zijn dochter naar Turkije vliegen. Enkele uren geleden zou de man hebben toegezegd zijn kind over te dragen aan de politie, maar dat is nog niet gebeurd. De politie gaat uit van een conflict over de voogdij. Volgens Duitse media zou de man zijn dochter gisteren ontvoerd hebben uit het huis van de moeder. Rond 8 uur 's avonds brak hij door een hek om zo op het platform van de luchthaven te komen. Het complete vliegveld van Hamburg is ontruimd vanwege de gijzeling. Alle vluchten van gisteravond en ook die van komende dag zijn geannuleerd. Tijdens het afzeilen van een hoge flat in Heerlen is iemand om het leven gekomen. Slachtoffer kwam door een nog onbekende reden ten val en overleed aan zijn verwondingen. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te kijken wat er is misgegaan. In Washington en New York zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Hoewel Israël bondgenoot is van de VS, kiezen steeds meer Amerikanen de kant van de Palestijnen. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. Meerdere musea in Amsterdam zijn beklad met rode verf. Dat gebeurde tijdens de museumnacht, waarbij de musea tot laat geopend blijven. De politie kon 2 verdachten aanhouden, maar wat hun motief is nog onduidelijk. De bekladdingen gebeurden buiten. Voor zover bekend is er dus geen kunst beschadigd geraakt. En na een avond vol eredivisiewedstrijden staat PSV nog steeds bovenaan. Ze wonnen met 6-0 van Heracles. Ook de Go Ahead Eagles wisten goed te scoren. Ze versloegen Vitesse met 5-1. En door het verlies dreigt Vitesse na dit weekend mogelijk als laatste te eindigen. Het weer, het is zo'n 9 graden. In de ochtend regent het en vanmiddag gaat het harder waaien. En aan de kust 11 stormen. Daarbij is het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Elke zondag van 11 tot 12. Bestel op concertgebouw.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben langwerpig en word vaak gebruikt in salades. Ik ben gezond en smaak fris. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Welkom in ons museum. De werken in deze zaal zijn nu nog beter te zien dankzij ons nieuwe lichtspotje. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van meneer Jonker. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Met een iets andere uitzending dan je gewend bent. Want de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Mijn gast is er niet. Mijn gast heeft het niet gered. Mijn gast heeft zich verslapen. Ik hoop dat alles goed met haar is. Maar ik zit hier met een leeg uur cultuur. Wat ik wel heb, is een backup-uitzending, zoals dat dan heet. Een herhaling van een uitzending waar ik heel erg trots op ben, want ik een heel genoeglijk gesprek vond. Ik vond het heel fijn dat zij er toen was, op 17 september. Maar ik moet dus wel eerlijk zeggen, dit gesprek is al eerder geweest en sommige culturele tips zijn misschien verouderd. Mocht je het al een keer gehoord hebben, mijn excuses. En heb je het nog nooit gehoord, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Geniet dan van dit gesprek met Wende Snijders. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je de radio hebt aangezet en luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdag hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondag ben ik er, Eva Koorman, samen met een bijzondere gast. Een gast die iets prachtigs heeft gemaakt, maar ook een lijstje heeft ingevuld met culturele favorieten om aan jou en mij te tippen. Zo ontdek je nog eens iets over iemand. Vandaag is mijn gast muzikant, zangeres, songwriter, acteur en theatermaker Wende Snijders, in Nederland wereldberoemd als Wende. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Wat heb je druk, hè? Ja, ik hou mezelf af van de straat, ja. Ja. Voordat we het uitgebreid gaan hebben over Sterrenlopen, jouw nieuwe album, en de zegentocht en de drukte die daarbij hoort, heb ik een kleine biografie gemaakt. Vul vooral aan, spring in en corrigeer mij waar nodig. Je bent geboren in 1978 in de UK. Je hebt op verschillende plekken in de wereld gewoond. En je bent op je 9e in Nederland geland. In Zeist, om precies te zijn. Je studeerde in 2002 af aan de Kleinkunstacademie. En daarna ging het heel snel met je carrière. In 2003 heb je je eerste platencontract en theatershow. Je zingt dan voornamelijk chansons. En vanaf 2009 sla je je muzikale vleugels uit en omarm je onder andere de popmuziek. Er volgen nog vele albums, prijzen, waaronder de Gouden Harp, een Gouden Notenkraker, Edisons en ook een nominatie voor een Gouden Kalf. Je creëerde het instituut Wende's Kaleidoscoop in Carré en nu is daar het album Sterrenlopen, door recensenten bedolven, mag ik wel zeggen, onder een sterrenregen. Ja. Ja. Ja, en dat is wel, durf ik te zeggen, hoopvol voor de mensheid. Want de boodschap van Sterrenlopen is: kijk naar de ander, kijk. We moeten het samen doen. Ja. Heb jij dat gevoel ook de laatste tijd? Nou ja, en het is eigenlijk meer vanuit een persoonlijke ontdekking dat ik tot die conclusie ben gekomen. Dus in plaats van dat ik nu een heel politiek sociaal statement ga maken, waar ik mijzelf daar, weet je wel, buiten beschouwing laat, is het eigenlijk zo dat Sterrenlopen begon met het feit dat ik weer een nieuwe plaat ging maken en een nieuwe show ging maken. En dat ik weer ten zoveelste malen dacht, ik ga het alleen doen. Dat is heel sterk, omdat ik dat ook geleerd heb, om dat te zeggen. Het is sterk om het alleen te doen. En gaandeweg ben ik erachter gekomen dat het veel leuker is om de dingen samen te doen. En van wie heb jij dan geleerd dat het het beste is om het alleen te doen aanvankelijk? Nou, ik denk dat dat een nature-nurture vraag is. Dat ik het ook in mijzelf heb zitten. Dat het ook wel echt iets is wat in mijn familie erg aan de hand is. Wat ik zie. En dat ik ook denk dat we in de plek waar wij wonen, laten we zeggen in Nederland, wie weet Europa, wie weet het Westen, het prediken van het individualisme en dat, weet je wel, dat heroïsme daaraan of zo, die heroïek daaraan, dat ook iets is wat ik veel gezien en gehoord en geïnternaliseerd heb. En ook nog iets control freakerigs misschien? dat is een component daarvan, ja, absoluut. Maar dat is, maar ja, dan zo kan je ook zeggen een bepaald soort kritische blik, imposter syndrome. Een soort jij en ik gedachte van, weet je wel, de survival of the fittest. En het jij tegenover het ik, in plaats van het meer relationeel denken. Wij zijn toch ook best wel opgevoed in een hiërarchische manier van denken en een competitieve manier van denken. Ja, met weinig gemeenschapszin. Nou, minder dan een kapitalistische gedachtegoed of zo. Ja, ik zeg nu allemaal hele grote dingen. Maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen, ik ben van mijzelf denk ik ook wel vrij competitief ingesteld en vrij hard ingesteld. En ik hou ook wel van een goed gevecht in de ring, zeg maar. Maar daarmee ben ik ook wel, als je het hebt over balans, wel veel doorgeschoten naar die kant. En zie ik eigenlijk voor mezelf, het is misschien ook wel heel opportun of zo, dat ik daar heel eenzaam van werd en leeg van werd. En dat ik dacht, ja, ik vind het gewoon leuker en fijner om het lef te hebben om hulp te vragen en om te zeggen dat ik kwetsbaarder ben dan dat. En dat ik het fijner vind om het samen te doen en dat ik het ook leuk vind om een ander het licht in de ogen te zien aangaan. Nou ja, ik snap wel heel goed ook waar je vandaan komt, ook met het competitieve, ook omdat je tophockey hebt gespeeld en met alles wat je hebt bereikt. Ja, dat. Nou, ik heb niet tophockey. Ik kon interregionaal hockey en dat heb ik niet gedaan, want ik wilde op een podium staan. Maar ik heb alles wel altijd vrij. Ik heb wel een sportmentaliteit, laat ik het zo zeggen. Nou ja, en dat blijkt ook uit je carrière. Ik bedoel, ik had net een heel klein brokje eigenlijk van wat jij allemaal hebt gedaan, heb ik gepakt en voorgelezen. Ik vind het ook niet erg, weet je, want het kost ook moeite om iets te kunnen. En ik hou ervan. Ik bedoel, je kan het ook ambachtelijkheid noemen. En daar, ik bedoel, ik vind het heel. Als het over eten gaat, of als het over kunst gaat, of als het over bijvoorbeeld kleding maken gaat, noem maar op. Ik vind het heel mooi als iemand daar echt zijn liefde en zijn skills in gestopt heeft. En het kost tijd voordat je iets weet. En ik hou van dat geobsedeerde in mij die de beste shows wil maken en de beste zanger wil zijn. En dat is soms niet eens ten opzichte van een ander, maar ook echt ten opzichte van mezelf. En wat was dan het moment dat het veranderde voor dit album, dat je dacht, wacht, ik ga hier meer mensen bij betrekken dan dat ik ooit heb gedaan? Of misschien meer mensen toelaten in het proces? Want dat is een beter woord, toelaten. Want je kan met een heleboel mensen samenwerken, want dat heb ik de afgelopen 20 jaar echt gedaan. Ik heb echt met heel veel toffe, mooie mensen samengewerkt. Alleen, inderdaad, laat je ze daadwerkelijk toe? En wat is de constellatie van het samenwerken? En daarmee wil ik zeggen dat wat er eigenlijk veranderde. Ik kwam S10 tegen. Toen ik Kaleidoscoop aan het maken was, had ik haar gevraagd van, wil je meekomen doen? En toen werden we bevriend met elkaar. En zij was eigenlijk. Ze zei van, oh, heb je zin om mee te gaan naar een schrijfkamp? Nou, ik had geen idee waar zij het over had, een schrijfkamp. En dat je dan met producers en met schrijvers dan in één ruimte met elkaar gaat maken. En dat. Nou, ik kreeg het helemaal benauwd. Ik dacht, nou, dit kan je niet menen, dat dit iets is wat mensen graag doen. Maar zet het hem er dan in dat je je geheimen moet prijsgeven? Nou ja, ik heb dan echt het gevoel van, ja, gewoon alsof je naakt in een kamer staat en je gewoon je dagboek gaat lopen voorlezen. Dat was het voor mij. En voor mij, als ik maak, of bedoel, want tijdens Mens, die plaat Voor Sterren Lopen, heb ik ook samengewerkt met Dimitri Verhulst. En weet je wel, maar dat was op afstand. Dan kreeg ik die tekst toegestuurd, dan hadden we wel gesprekken. Maar hier was het echt in het moment zelf creëren. Begon niet weten waar je uitkomt. Nou ja, en zo. Ja, en zo dacht ik, wow, wat te gek eigenlijk. Want iedereen was heel lief tijdens dat schrijfkamp en ook heel dedicated, zeg maar. En eerlijk, dus het was niet, iedereen zat heus niet elkaar honing om de mond te smeren. Maar het was echt, weet je wel, serieus. En toen hebben we samen ook Niet Bang Zijn geschreven. Dat staat op haar plaat dan weer. En toen dacht ik, maar ik wil dan zelf schrijfkampen organiseren. Dus dat heb ik voor deze plaat toen gedaan. En toen heb ik, ontzettend tof voor mensen. Maarten Vos, Misha Porten, Nicky Hustings, Mano Wijnstein, Koen van der Wart, Marjolein van Heemstra, Lucas Reineveld, Stien, weet je, het was gewoon Sim Veen, Ludovic. Ik heb gewoon zo'n hele Jens van der Meij, ik dacht zo, hou van iedereen, kom maar binnen. Ik ga lekker naakt staan en jullie mogen gewoon erop schieten. En dat was een hele gezonde ontwikkeling. En daarnaast, dus dat is dan zeg maar in de maakfase van Sterrenlopen, daarnaast was het COVID. En zat ik in één keer thuis met mijn geliefde. En ben ik met mijn moeder gaan wandelen. En had ik veel meer tijd om na te denken over wie ik ben, waar ik sta, waar ik in godsnaam mee bezig ben. Want over het algemeen, ja, ik doe mijn onderzoeken wel, maar het is ook een achtbaan. En ik moest echt stilstaan. En gaan kijken naar mijn familielijnen, waar ik vandaan kom en hoe mijn relatie is. En eigenlijk hoe mijn relatie is tot moederschap, hoe mijn relatie is tot vergankelijkheid. Want ik bedoel, ik ben nu ook ouder aan het worden, en je relatie met optreden en waarom je überhaupt, zeg maar, meedoet aan deze waanzin. Waanzin, zeg maar. Nee, waarom je elke keer best wel diep erin ga. Zo, waarom? Weet je wel, wat zijn de intenties eigenlijk precies? En gaandeweg, ik bedoel, in eerste instantie is dat een chaos van informatie. En uiteindelijk kan ik dus met terugwerkende kracht echt zeggen, ja, sterrenlopen gaat over de ontwikkeling van naar jezelf kijken, zachter worden, kwetsbaarder zijn, de kwetsbaarheid ook voelen van het samen zijn, dat echt niet makkelijk is, maar dat het wel voor mij in mijn leven extreem nodig is om mijn volgende stappen te zetten en naar het grotere geheel, omdat ik het natuurlijk ook, het gaat niet over mijn privéleven en dat interesseert mij niet om dat te delen per definitie. Maar wel dat ik denk, volgens mij is dit ook universeel best wel aan de gang, dat we met z'n allen best wel wat verzachting kunnen gebruiken. En dat wordt ook direct gevoeld. We hebben de impact van het liedje Sterrenlopen, de naamgever van het album, ook direct gezien op Lowlands, waar je optrad. Je bent altijd zuinig met je optredens op festivals. Ja, dat doe je niet zo vaak. Nee. En nu stond je daar op Lowlands. Heel veel mensen keken er ook naar uit. En toen deed je Sterrenlopen voor het eerst. Ja. Zo voor het publiek, het was nog niet uit. Ja. En mensen begonnen spontaan met huilen. Dat is heel bijzonder voor een liedje dat mensen nog nooit eerder hebben gehoord. Zullen we er anders nu ook even naar luisteren? Ja, want ga je sterren lopen? Of? Ja, sterren lopen. Ah ja, precies. Ja, laten we er naar luisteren. Wende Snijder samen met Estien en Sterren lopen. Zo, dit is wel even wakker worden. Zo katapulteren we iedereen de zondag in Wende samen met S10 en Sterrenlopen. Dit deed je dus op Lowlands. En daarna brak het publiek. Wat gebeurde er? Nou, het was zo dat ik daarna Hou Me Vast zong. En eigenlijk ging daarvoor had ik best wel een stevige stuk gehad in de show. Dus waar mensen echt konden, echt even helemaal los konden gaan. En dat gebeurde ook. En het was bloedheet in die tent. En wij hadden echt, wij hebben er zo het gas op gezet. En daarna, ik zag eruit als een soort totaal, ja, ik was zo bezweet. De mascara hing echt tot op mijn knieën. En ik was ook helemaal ontdaan, zeg maar. En daarna ging ik Hou Me Vast doen. En vertelde eigenlijk mensen wat mijn grootste wens was voor mezelf en ook voor iedereen. Namelijk dat we, weet je wel, dat we het samen moeten doen. En dat we een gedeeld verlangen hebben, ondanks dat we aan elkaar vasthangen van onhandigheid en onvermogen. En dat is namelijk om vastgehouden te worden. En toen deed ik Hou Me Vast, wat een heel zacht nummer is. Tekst geschreven door Dimitri Verhulst. Echt waanzinnig. De schrijver. De schrijver, ja. En toen begon. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Ik bedoel, iedereen begon te huilen. Iedereen die ik aankeek was aan het huilen. En iedereen hield elkaar vast. Het was zo, zo ontroerend om te zien dat hele groepen elkaar vasthielden. Zoons en vaders en moeders en dochters. En weet je wel. Dus dat was. En het was ook zo, ik wilde al 20 jaar op Lowlands staan. En dat gebeurde. En ik had heel erg de wens om zacht te eindigen. Niet met een knal, maar echt een soort van met een totale zachtheid. En ik dacht in één keer, wow, dit gebeurt nu gewoon. Dit, weet je, alles waar ik aan gewerkt heb met al die toffe mensen aan Sterrenlopen, nu gebeurt dit. En dus ik moest zelf ook huilen. En backstage stonden we ook allemaal te huilen. Of tenminste, ik in ieder geval met een paar mensen waarvan we dachten van ja, weet je wel, we hebben er zo hard aan gewerkt. Weet je wel, dat, ja, dus het was gewoon een heel mooi moment. Laten we even luisteren naar een stukje Hou Me Vast. Tot hier moest ik mij leven. Hier leg ik mij neer. Hier leg ik mij af. Oh, hou me vast. Tot hier moest ik mij leven. Hier leg ik mij neer. Hier leg ik mij af. Oh, hou me vast. Zal zijn ontsnapt. Zo mooi. Ook het moment dat jouw stem heel even onvast is. Ja. Weet jij nog dat moment toen je dat inzong? Ja, zeker. Ja, dat zal ergens in december geweest zijn. Maar ik bedoel, ik vind het zo ongelooflijk mooi geschreven, zeg maar. En daarom, ik hou echt van taal. Ik heb met taalmeesters mogen werken. Ook Lucas Reineveld, weet je wel. En ik voel gewoon, het is echt een voorrecht dat als je als zangeres die woorden mag zingen of zo, dan raakt het altijd of zo, omdat het zo tijdloos is. En wat ik er mooi vind aan Dimitri Verhulst, die kijkt wel link uit om iets pathetisch of sentimenteel te maken. En er staat altijd iets tegenover waardoor hij op dat koord blijft balanceren. Want ik bedoel, uiteindelijk gaat het erover dat alles voorbij gaat. En het zal je ook ontglippen, weet je wel. En het feit, het besef daarvan en daar in het licht daarvan zeggen van, laten we ons nu maar gewoon, weet je, elkaar vasthouden. Ja, dat vind ik heel mooi. Omdat hij daardoor ook binnen die grenzen blijft van dat je denkt, Getver, nou wordt het een beetje, nou ja, pathetisch of zo. Dat vind ik echt, echt mooi. Dus dat ontroert mij. Dat ontroert me. Nou, dat vind ik ook echt belachelijk ontroerend. Omdat Dimitri Verhulst in zijn boeken de vergankelijkheid altijd wel aanstipt. Maar is daar super lomp over. Nou ja, en ik zeg ook bijvoorbeeld, en volgens mij doe ik daar een poging toe in Sterrenlopen, qua nummers, de keuzes van thema's en zo, gaat er wel over van, ja, ik zou het graag samen doen, maar daarin moet je wel in staat zijn om echt naar je eigen schaduw te kijken en naar het monsterlijke in onszelf. En ik bedoel, het feit dat je niet altijd een engel bent. En waar zitten al je... Ja, waar zit eigenlijk... En waar zit ook het verdriet van de wereld, weet je wel? Want van daaruit, weet je wel, kunnen we concluderen dat we allemaal in eenzelfde schuitje zitten. En dat de wereld al best wel hard op zich is, weet je wel? Dus kunnen we iets van tederheid opbrengen naar elkaar. En ik hou er heel erg van als er iets heel scherps, en dat zullen we misschien straks ook wel in die culturele tips of zo, dat er iets heel scherps staat ten opzichte van de tederheid. Dat het dus met de wetenschap is van hoe hard de wereld is, dat we er echt iets zachts tegenover moeten zetten. Want anders is het een heel moeilijk, donker bestaan. Ja, tederheid als koevoet. Ja, en als antidoot, wat is een beetje een soort van... Tegengif. Ja, tegengif. Ja. Hoe je dat aanvliegt, hoe verhoudt zich dat tot troostzoekers dat je hebt geschreven? Dat is met dus Vrouwtje. Een tekst. Dat is nee, dat heb ik niet geschreven met Vrouwtje. Vrouwtje doet daar aan mee. Vrouwtje heeft de muziek geschreven voor Het is genoeg. Dus dat is een ander liedje. En Troostzoekers is een tekst geschreven door Lucas Reineveld. Die had hij geschreven tijdens kerst 2020, als ik me niet vergis. En ik zag die tekst en ik dacht, oké, daar moet ik muziek op schrijven. En dat is echt een pleidooi voor openheid. En het besef dat er voor iedereen op deze aarde een plek moet zijn. En dat heb ik samen met Vrouwtje gedaan, omdat ik het zo mooi vond dat ik met verschillende generaties op deze plaat gewerkt heb. En jong en oud, laat ik het, als ik mezelf even tot de oudere generatie mag bestempelen. En dat ik het... Kijk, ik heb ervoor gekozen om geen moeder te zijn, maar ik wil wel iets doorgeven. En als er iets is wat ik wil doorgeven, dan is het dat. Dat we, weet je wel, dat we daar, hoe moeilijk het ook is, wel voor blijven staan. Dat er voor iedereen een plek is. Laten we luisteren naar een stukje Troostzoekers. Voor de roekeloze wie verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert. Troostzoekers, hier samen met Vrouwtje. Ja. Je neemt ons door allerlei emoties en vragen heen op het album Sterrenlopen. Alles weggeven. Haha, ja. Is ook een vrij intense. Ja, ik weet dat alles wat ik doe wel vrij intens is. Maar ik dacht, in het leven is het al banaal genoeg. Dus als we er dan muziek van maken, maak ik er maar even een soort bouillonblokje van hoe het leven is. En ja, dat klopt. Dus ook dat nummer komt wel uit een intense bron of zo. Oh, ja, waar is die bron gaan borrelen? Waar nou, is die ontstoken? Is op een schrijfkamp geschreven. Dat was eigenlijk in eerste instantie hebben Ludovic en Sim Veen. En Sim Veen is een vaste producer van S10. Waanzinnige gast, echt. Die hadden een demootje gemaakt en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. En ik weet dat ik heel vroeg in de ochtend wakker werd. Terwijl we dat schrijven. En op een gegeven moment werd ik om 5 uur, 6 uur wakker. En ineens wist ik waar het over moest gaan. Want ik werd wakker met, heb je nu alles weggegeven? Heb je nu alles weggegeven? En toen dacht ik, ah ja, dat gevoel ken ik heel sterk. Weet je wel, dat je jezelf helemaal leeg geleefd hebt. Op wat voor manier dan ook. En En hoe, weet je wel, kom je weer terug naar die plek waar je energie hebt? Ja, hoe doe jij dat? Nou ja, voor mij is dansen echt een super fijne uitlaatklep. En ook de manier om weer even echt terug in mijn lijf te komen. En terug bij mezelf en terug bij mijn vreugde te komen. En terug bij mijn kracht te komen of zo. Dus dat nummer heb ik ook zo opgebouwd dat het zo begint bij het soort van besef van ik vraag die vraag van het is op nu toch? En langzaam schreeuw ik mezelf daar ook uit en is er aan het einde ook een soort dansstuk waarin ik eigenlijk zo dat dan dus het besluit maak om dan maar gewoon heel erg te gaan dansen. Ja, een fragment doet het nummer eigenlijk geen eer aan, omdat je zegt ja, inderdaad het heeft een beetje maar laten we toch een stukje luisteren. Oké. Als een vulkaan, jij was de baas, jij was niet bang, nee. Waar is de nacht in jou gebleven? Is dit nu alles? Heb je nu alles weggegeven? Ik vind het wel opmerkelijk als buitenstaander dat het lijkt alsof iedereen met wie jij samenwerkt dat je daarvan gaat houden of dat je samenwerkt met mensen van wie je houdt. Wat een mooie vraag. Het is beide. Ik bedoel, ik voel iets bij iemand. Dus bijvoorbeeld Jens van der Meij ook. Dikke shout-out. Hij heeft de plaat echt zo geproduceerd ook. Die kende ik niet zo goed, maar ik hoorde zijn muziek. En want hij is de producer ook van Vrouwtjes, maar waar hij mee gewerkt heeft. En dat ik voelde daarbij wel liefde, laat ik het zo zeggen, toen ik hoorde wat hij maakte. En dan uiteindelijk ben ik ook van hem gaan houden om wat hij met de nummers gedaan heeft. En dus er moet wel een soort beginvonk zijn. Ook met Lucas Reineveld, zo die tekst. En Dimitri Verhulst, die tekst of zo. Er moet wel een soort eerste liefde op het eerste gezicht. Of een soort liefde zijn. En het moment dat je met elkaar gaat werken. Ik investeer echt. Ik geef mezelf echt helemaal. En ik, weet je wel, vind dat ook fijn. Omdat daarmee gewoon het meest spannende kan gebeuren. Kan het soms ook een valkuil zijn? Dat je dan een nieuw iemand ontmoet die bijvoorbeeld heel creatief is en dan in plaats van dat je samen gaat zijn. Dat kan ook mislukken. Ik bedoel, en dat is niet erg, zeg maar. Want ik bedoel, wij leven best wel in een soort situatie waarin alles wat je probeert meteen een succes moet zijn. Maar dat is niet zo. Zeker niet in een creatief proces. Het is een uitproberen en het. Ik bedoel, ik schrijf soms 80 nummers voor een plaat. En daar blijven er dan 13 van over. En ik vind die overige nummers niet mislukt. Voor mij is dat de weg naar wat het moet zijn toe. Dus ik heb ook zeker met mensen samengewerkt waarin ik ontzettend veel plezier heb gehad. Maar waarin we eigenlijk niet tot elkaar kwamen of niet tot datgene kwamen wat het moest zijn. En dat vind ik ook niet erg. En wat doe je dan met die nummers? Leg je die dan ergens in een fictieve kluis? Nou, bijvoorbeeld de tekst Jij idiote dood was er al heel erg lang. En ik denk dat ik 4 jaar lang aan dat nummer geschreven heb. Dus in stukjes. En er liggen nu overal in allerlei kluisjes en hokjes en dagboeken of zo. Stukjes, misschien wel nummers. Dat is er gewoon. Soms is de tijd pas veel later ergens rijp voor. Ik vind het wel heel leuk dat jij Idiote Dood nu eindelijk het levenslicht hebt gezien. ja, precies. En ik had ook nooit gedacht dat het dit zou worden. Want ja, dat is best wel een lastige tekst. Het is best wel een diep doorwrocht hermetische... Ja, hoe laat ik het? Een soort van... hoe zeg je dat nou? Een strijdlied in het licht van tegen de dood. Eigenlijk, je daagt de dood uit. En dat is geen makkelijke taal weer van Dimitri Verhulst. Prachtig, maar moeilijk. En om dat op muziek te krijgen, nou, dat kostte mij echt zoveel werk. Maar uiteindelijk, ja, wat er mooi aan is, een poëtische schoonheid. Misschien dat het moeilijk vechten met de dood is. Ja. Maar ja, voor nu heb je gewonnen, Wende. Ja, ja. Laten we er even van uitgaan. Ja. Ja. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast deze ochtend is Wende. En we hebben het over haar nieuwe album Sterrenlopen. En ze heeft ook haar culturele favorieten onder elkaar gezet. De vraag is, waar gaat Wendes hart sneller van kloppen? Wat inspireert jou en waar moeten we met z'n allen meteen naartoe? Meteen gaan luisteren, meteen gaan zien en meteen gaan lezen. En jij kwam met een podcast aanzetten waar ik nog niet eerder van heb gehoord. Oh ja, ik ben echt verslaafd aan podcasts. Maar echt, iedereen die dit hoort en tips heeft, geef ze door. Dit is ook een podcast trouwens. Ja, weet ik. Daarom doe ik er aan mee. Maar wanneer luister je dan? Als je terugkomt van concerten? De hele tijd. Maar echt gewoon wanneer ik maar kan. Als ik aan het koken ben. Als ik, weet ik veel. Gewoon als ik aan het schoonmaken ben. Als ik aan het fietsen ben. Als ik aan het reizen ben. Ja. Maar de podcast die jij hebt getipt, die is vrij intens. Family Alweer, Secrets. Het woord intens is weer gevallen. Ja. Nou ja, mag toch? Ja, absoluut. Het zou toch wat zijn dat ik zou zeggen van, nou, je hebt een podcast uitgekozen, kabbelt lekker voort, saai. Nou, enig. Ja, maar ik heb wel, je hebt ook hele saaie podcasts voor het slapen gaan. Die maken ze expres saai, zodat je dan in slaap valt. Geen grap. Maar dit is inderdaad een vrij intense zoektocht naar familiegeheimen. Ja. Het heet dan ook Family Secrets. Het is van Danny Shapiro. Zij is schrijver, zij is auteur. En ik heb er een fragment van. In de eerste aflevering vertelt ze over haar eigen familiegeheim. A family secret was kept from me for my entire life. The family secret, which I stumbled upon purely by accident at the age of 54. That my dad wasn't my dad. Since then, I've walked the halls of my home, looking at the photos and portraits that hang on the walls. My father is a boy. My grandmother and grandfather, great aunts and uncles, cousins from the old country. My father's family was big on posterity. From as far back as I can remember, I was told their stories. And their stories became my stories. Now, I stop and stare at each one of these people who, it turns out, are not my ancestors. The woman in a high-collared velvet blouse, her hair parted severely in the center. The man in the pince-nez, wearing a suit, his hand resting on a book. And further back, solemn people in a dusty Polish village. Who are you to me, I ask them. Who are you to me? Prachtig beeldend verteld. Ja, het is ook het is echt als een boek, luistert het. En ik vind haar stem ook fijn. En ik hou heel erg van familieverhalen. Ik weet gewoon zeker dat een heleboel dingen waar ik tegenaan loop met mensen als ik conflicten heb of juist, weet je wel, ervan hou, zodat daar een heel familieverhaal achter zit of zo. Dat ook wel bij mij zou kunnen resoneren. Ik zeg nu iets raars misschien, maar ik ben gewoon altijd heel erg benieuwd naar, als ik naar jou kijk, dan wil ik weten wie je moeder is en wil ik weten wie je vader is en wil ik weten of je zusjes en broertjes hebben en ik wil weten of er dode mensen zijn of verslaafden of gekken in de familie. Weet je, allemaal. Wil ik allemaal weten, omdat ik dat in het gesprek met jou dan spannend vind of zo. Je hebt daar ook een liedje over gemaakt. En je bent zelf ook je familie in gedoken. Ja. Deze fascinatie voor families en voor familiegeheimen, heb je dat eigenlijk altijd al gehad? Of is dat... Nou, in meerdere maten is dat gegroeid. En ik heb in 2016 meegedaan aan Verborgen Verleden. En toen werd me eigenlijk kreeg ik in één keer een heleboel informatie. En dat ben ik eigenlijk verder gaan onderzoeken. En dat begon dus inderdaad bij wie is mijn grootmoeder, wie is mijn grootvader, wie is mijn moeder eigenlijk en wie is mijn vader. En waar wij het net over hadden met sterrenlopen van ga kijken, weet je wel. Omdat ik op een gegeven moment ook zeg van ja, we leven volgens mij in een tijd waarin we ontzettend bezig zijn om gezien te worden. Maar ja, wie kijkt er dan nog? En een soort van de oproep, omdat ik die oproep ook aan mezelf gedaan heb van wie is die ander eigenlijk? Weet je wel, wie ben jij eigenlijk? En dat begint bij mij wel gewoon bij wie is je familie? En omdat dat zoveel zegt over de keuzes die je hebt gemaakt en de redenen waarom je doet wat je doet. Ook al zou je dat niet willen, ook al denk je mijn familie dat zijn allemaal fuck-ups, ik wil er niks mee te maken. Nog steeds kom je daar vandaan. En waar kom je dan vandaan? En met welke ontdekking ben jij jezelf beter gaan begrijpen? Nou, ik kom uit een familie waar veel gescheiden is. Waar veel vrouwen eigenlijk ook best wel hardhandig aan de kant zijn gezet. Of die het zelfstandig moesten doen in een tijd waarin het voor vrouwen helemaal niet zo makkelijk was om dat te doen. In Bloed en Mijn Bloed zing ik ook echt over daadwerkelijk een oma wiens man vertrokken is naar Suriname en dat zij in 1946 daarvan gescheiden is en voor 4 kinderen gezorgd heeft. En dat is 10 jaar voordat de handelsonbekwaamheid van vrouwen werd, ontdaan of hoe zeg je opgeheven. Wat zoveel betekent, ja, ik weet niet, ik heb zelf geen kinderen, maar volgens mij als je 4 kinderen hebt en je moet die kinderen onderhouden en je moet elke man in je omgeving, om een handtekening vragen, dat de zaak niet makkelijker maakt. Wauw. Ja, dus dat, het soort van, best wel een overlevingsnoodzaak voor vrouwen. Dus dat en veel reizen. Er werd heel veel gereisd. Dus een rusteloze genen. Dus dat heeft me, dat wel een beetje helder gemaakt. De podcast Family Secrets op je... Nou ja, het kan je favoriete podcastplatform zijn, maar het kan ook een willekeurig podcastplatform zijn waarop je die luistert van Danny Shapiro. Een tip van Wende. Een andere tip, openbare kunst. Love or Generosity van Nicole IJzerman. Die staat voor de rechtbank in Amsterdam-Zuid aan de Parnassusweg. Waarom vind je dat we dat met z'n allen moeten gaan bekijken? Nou, het is meer dat ik het zo'n opvallend kunstwerk vind. Ik weet nog wel dat ik het de eerste keer, want het is in 2020 geplaatst, langs ging of langs reed. En dat ik dacht, het is een enorm beeld, brons. Het is best massief, van een jongetje eigenlijk. Een beetje een soort animatieachtig, sprookjesachtig jongetje. Maar het kan ook wel een beetje een meisje zijn. En een trainingsbroek in brons. Dus dat vind ik ook wel zo grappig. En die bukt voorover en die heeft een eikeltje in zijn hand en een uiltje. En een speer, geloof ik. Of toch? Ja. Maar dat zie je niet zo als je langsrijdt. Dat heb ik later opgezocht. En het is voor een rechtbank. Dus ik dacht, waarom staat dit voor een rechtbank? Want het vertederde mij heel erg. Dus het is bijna iets wat je ook voor een pretpark zou kunnen zien staan. En ik heb dat dus opgezocht en ik dacht, maar dat is de bedoeling. Het is de bedoeling geweest van het kunstwerk om te troosten en te relativeren. Terwijl je eigenlijk zou denken, als je naar een rechtbank gaat, dan willen ze iets hebben wat intimideert. Of weet je wel, wat een soort achting veroorzaakt. Zo. En dat doet dat beeld helemaal niet. Dus dat contrast vond ik al totaal gek. Ja, ik vind het ook mooi dat het dus voor slachtoffer en dader, wat dan daarbinnen beslecht wordt, dat die er allebei van mogen genieten, van de relativering. Ja, en ergens, als je het heel ver doorvoert, we hebben het net over Bloed in Mijn Bloed gehad, waarin ik het eigenlijk heb over het feit dat er in mijn bloedlijn zowel helden als daders rond waren. En dat ik het heb over naar je eigen schaduw kijken en dat ik het heb over samen doen. En daarin zit zeg maar het besef dat we zowel monsters als heiligen kunnen zijn, maar dat we dus niet, dus dat de daders niet alleen maar daders zijn en dat de slachtoffers niet alleen maar slachtoffers zijn, maar dat wij gelukkig in de maatschappij een plek hebben waarin dat gewoon goed geregeld wordt. In het beste geval, hè, heb ik het hier over. Dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Ben je zelf eigenlijk wel eens in aanraking geweest met justitie? Nee. Nee. Bureau Halt of zo? Nee. Nee. Nee. Nee, maar ik weet niet. Ga er maar langs rijden en ik ben heel benieuwd. Heb je het wel eens gezien? Nou ja, op de foto alleen. Oh ja, precies. Maar nog nooit in het echt. Maar en ik vind de titel ook zo gek. Love or Generosity. En dat begrijp ik nog steeds niet helemaal. Dus dat moet ik nog even opzoeken. Maar dat vind ik een beetje gek. Omdat je zou zeggen love and generosity. Of is het love or generosity? Is dat een vraag? Of is, nou ja, dus dat vind ik er ook spannend. Is het een keuze? Ja. Nicole Eisenman maakte dat aan de Parnassusweg voor de rechtbank in Amsterdam-Zuid. Dan naar een theaterstuk, Zware Kost, waar jij heel erg naar uitkijkt, Wende. Ja. Maar de titel, daar ga ik een beetje over struikelen. Vergeef me dat vast. Cadela Forza, capitolo 1, a nuova e o buote nuate Cinderella. Oftewel, chapter 1, The Bride and the Good Night Cinderella. Dat maken we er even van. Precies. Van Carolina Bianchi. 28, 29, 30 september in Frascati, Amsterdam. Waarom moeten wij hier naartoe? Ja, nou ja, goed. Laten we zo zeggen, ik wil er naartoe. En of je er naartoe moet je lekker voor jezelf beslissen. Maar ik zou er naartoe gaan omdat ik het interessant vind... om te zien hoe zij eigenlijk op vrij compromisloze wijze... het geweld... tegen vrouwen vanaf de jaren 90, dat daar een licht op schijnt. En ik bedoel, het is niet zo dat er vanaf de jaren 90 pas geweld tegen vrouwen is geweest, maar ze heeft, ik denk, gewoon een eikpunt genomen. En ik heb het niet gezien, dus ik kan nog niet zeggen wat ik ervan vind. Ik heb wel van iemand anders gehoord die het heeft gezien ergens in het buitenland en die zei: het is zo ongelooflijk, het is zo. Het wordt je zo heftig in je gezicht geslingerd, maar op zo'n mooie, poëtische manier. Dat het je echt in je maag en in je ziel raakt. Hoe afschuwelijk moeilijk het is ook voor vrouwen om. Dat geweld, zeg maar, bewijsbaar te maken. En hoe zwak je eigenlijk staat in nog steeds, weet je wel, in de maatschappij om dat berecht te krijgen. Ja, dus ik vind het bewustzijn daarover wel echt belangrijk. Want we leven natuurlijk in een prachtige maatschappij in die zin. Maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren. En zeker in dit thema of zo moeten we echt nog zoveel doen. Nou, het feit alleen al dat dit theaterstuk gaat over femicide en dat femicide helaas iets is van alle tijden zolang als de mensheid bestaat, maar dat het woord femicide nog helemaal niet zo lang gebruikt wordt. Ja. Ik bedoel, ik moet zelf zeggen dat ik ook nu pas sinds kort me er in aan het verdiepen ben. En dat doe ik niet met vrolijkheid, want je wordt er ook echt kwaad van. En wat ik net zei over daders en slachtoffers, en om daar met een zachtheid ook naar te kijken en een genuanceerdheid naar te kijken, wat ik heel belangrijk vind, dat is soms heel moeilijk. Omdat het zo wijdverbreid is, zeg maar, en het zo systematisch soms lijkt te zijn, dat je denkt, oké, kan dit alsjeblieft stoppen? Maar ja, dat is een hele naïeve manier van denken natuurlijk. En ik denk, door me daarvoor te interesseren, kan ik er misschien wel genuanceerder over praten. Nou, ook opvallend aan de lijst aan cultuurtips die je hebt ingevuld en wat jou inspireert, is dat het wel een thema is dat vaker naar voren komt. Dus hier in het heftige theaterstuk eind september in Frascati, The Bride and the Good Night, Cinderella. Ik doe het nog keer in het Engels. Maar daar zet je bijvoorbeeld ook een documentaire naast, Beyond Man and Masculinity, dat jij je onderzoek of je interesse niet laat beperken door het domein van de vrouw. Maar we moeten het breder trekken, omdat het natuurlijk gaat over ons allemaal in die zin. En ik ook bijvoorbeeld, ik hou ervan om eigenlijk het meest donkere, afschuwelijke in het gezicht te kijken om te zien hoe reëel het is ten opzichte van nog een keer de zachtheid of zo die daar tegenover gezet kan worden. Dus bijvoorbeeld wat ik ook op de lijst had gezet was de King Kong-serie van Julie Dupont. Een manifest wat zij geschreven heeft in 2006. Ik kan het iedereen aanraden om het te lezen. Ik zou het niet op een lege maag lezen, want het is echt, je wordt zo hard in elkaar geslagen over hoe de vrouw wordt gezien in de maatschappij. En ook zeker op seksueel gebied. En dat is met niet mis te verstaande woorden word je daarmee om de oren geslagen. En aan de andere kant, wat jij dus nu noemt, die documentaire Beyond Man and Masculinity, wordt er eigenlijk een beeld geschetst waarin we een maatschappij, het woord maatschappij valt heel vaak in deze podcast, merk ik nu in één keer, maar in de wereld het de mannen ook onmogelijk maken om uit dat systeem te ontsnappen, al zouden ze dat willen. En dat begint natuurlijk bij je mag niet huilen als man, je mag niet zwak zijn als man, je mag niet voelen als man, je moet, weet je wel, soms denk ik wel eens dat mannen, ik denk dat mannen even goed, zeg maar, echt, no pun intended, de lul zijn in het systeem zoals we dat hebben met elkaar hebben gemaakt. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het patriarchaat, als we de maatschappij even zo mogen noemen, uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Nou ja, en ik denk, ik ben dus niet zo van alle mannen moeten dood en het is allemaal hun schuld of zo. Ja, dat scheelt. Denk ook wel dat ik echt ver van de waarheid ben als ik daarmee zou beginnen. En ik wil dat ook niet, want ik hou van mensen. Ik hou er echt van. En wat ik mooi vind aan die documentaire van Beyond Man and Masculinity is dat er ook een oplossing wordt gegeven. Weet je, er wordt ook laten zien hoe je mannen een ruimte kan geven waarin ze dat kunnen laten zien en wel kunnen laten leven, dat stuk ook geleefd kon worden. En net zoals dat er bij de vrouwen een heleboel stukken wel geleefd moeten kunnen worden zonder dat ze doodgeslagen worden of whatever, is dat bij mannen net zo goed een noodzaak. Ja, ik vind het een geweldige tip van jou. Is te zien op Netflix. Het is ook een uur. Dat is ook fijn. Dat is ook behapbaar. Ja. Dat je dan ook niet de hele avond, ja, ik kijk dan meestal 's avonds naar dit soort dingen, bezig bent. En dan met een beetje een beursgeslagen hart naar bed gaat of zo. Het is heel hoopvol. Beyond Man and Masculinity. Inderdaad, ook met praatgroepen. Ja. Met mannen die daarin hun gevoelens uitdrukken en je ziet ze ook huilen. Ja. En ook het ongemak op een of andere manier dat je daar dan bij voelt als je daar in je eentje naar zit te kijken. Dat is dan ook wel heel confronterend. Ja, waarom inderdaad vind jij dat confronterend? Nou, want dat herken ik hoor. Want waar schrik jij dan van? Nou, dat ik de neiging had om even weg te kijken, alsof je dat niet mag zien. En heb je dat bij vrouwen minder dan bij mannen? Ja, zeker. En waarom? Weet je dat? Want ik vraag mijzelf die vraag namelijk. Ik denk dat ik het een beetje weet, maar ik weet het niet. Ik gis een beetje waarom ik dat ongemakkelijk vind. Ik denk omdat ik het gewend ben om vrouwen te zien huilen. Ja. Ik heb dat geïnternaliseerd. Het is normaal. Maar mannen zie ik ook bijvoorbeeld op de werkvloer. Ik zie dat eigenlijk nooit gebeuren. Nee, en ik denk dat er zijn 100 verschillende manieren van huilen. En ik denk het soort van het hele kwetsbare huilen, dat bij vrouwen veel meer wordt omarmd, laat ik het zo zeggen, en veel meer begrepen wordt of zo. En als een man dat doet, dat veel sneller, en misschien mannen onder elkaar ook wel, echt wordt afgedaan als iets wat echt niet kan of wat een zwakte is. En nou, dat lijkt mij zo verstikkend, want die emoties hebben we nou eenmaal. Ik bedoel, waar moet je heen? En wat ik ook interessant vind, als ik dan nog een tip mag geven die ik er even tussendoor fiet, die bij Beyond Man and Masculinity, die praatgroepen worden gedaan onder andere door Terence Real. En Terence Real is een psychotherapeut die ook een heleboel relatietherapie heeft. En die zit ook een beetje in die hoek van Esther Perel. En die heeft een boek geschreven en dat heet Wij. En dat is een ongelooflijk mooi boek, wat eigenlijk inderdaad een enorm pleidooi maakt voor de verzachting van de mensen die hoog op de apenrots op de borst staan te kloppen. En de mensen die helemaal onderaan, als weet je wel, degene die geen stem hebben, probeert die te motiveren om hun stem te laten horen. En hoe je eigenlijk uiteindelijk dus in dat soort van relationele denken komt, in plaats van jij tegen mij en weet je wel, het sterkste, het recht van de sterkste te laten blijven gelden. Oké, die naam nog één keer zeggen, dat schrijf ik even mee. Terrence. T-E-R-R-E-N-C-E. Real. R-E-A-L. Oké, okay, Terrence Real. En dan moeten we zijn bij... Het boek Wij. En als je het in het Engels wil lezen... is het Us. Us. En met deze laatste tip van zangeres Wende Snijders... sluiten we dit uur cultuur af. Mocht je denken... heb ik dit eerder gehoord? Heb ik een déjà vu? Ja, dat kan kloppen. Deze aflevering is eerder uitgezonden... omdat mijn gast van vanochtend zich helaas heeft verslapen. Dus ja, dan moet je soms een kleine noodgreep doen. En gelukkig was dat de aflevering met Wende. Een aflevering waar ik heel trots op was. Dus het was geen straf om hem opnieuw uit te zenden. Volgende week is mijn collega Teddy Topser... met de zangeres van het moderne levenslied, namelijk Sophie Straat... En dan rest mij nog om jou een prachtige zondag te wensen... en ontzettend veel plezier met de vroege vogels. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten... en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Nu bij besteding van 50 euro, 5 euro korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. 5 euro korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivoor, Lindeloop, Zoenhee. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. NPO Radio 1. 7 uur, Juri.